أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له دي زنا الله جل جلاله ندي مشرکانو ديو شبه دا غیرت کوي چې نبی علیہ الصلات والسلام تبا دے مشرکانو سورۃ یسین کی 68 نمبر آیت نبی علیہ الصلات والسلام تبا دے مشرکانو شاعرم بھی آدھے قرآن تبا شعر کہانت بھی نبی علیہ السلام تبا کاہن جادوگر مختلف القابات ندغ رنگی نبی علیہ السلام ته بیت پیوی ته پیغمبر نه ان ته پیغمبر نه او ته شاعر نو څنګه چې ابتدا کې الله ویلو انک لمن المرسلین نو دلته کې دغه شوبه امرت کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام ته مونږ د شعر تعلیم هم نه ورکړي او دغه رنگي شعر د پیغمبر د لپاره مناسب هم نه دي. نو الله فرمای و ما علمناه او مونږ تعلیم نه دی ورکړی د پیغمبر ته الشعر د شعر د شعر تعلیم هم نه دی ورکړی و ما ينبغي له او د دې مناسب نه دی د پیغمبر د لپاره شعر او نه مونږ تعلیم ورکړی ان هو الا ذکر نه دی دا د چې کم کلام کوي الا ذکر مگر دا ذکر دی ان هو نه دی دا نبی علیہ السلام چې کم کلام بیانې الا ذکر مگر دا سبب د ذکر د الله دی الا ذکر مگر دا سبب د نصیحت ته وقران مبین او قران دی واضحون کې دی وضاحت کوي د فرایض او د احکاماتو او د رنګي د نورو قومونو دا غي د اخبارو او د رنګي مثالونو دا غي وضاحت کوي لینذر به من لینذر من کان حیا لینذر د پاره د دې چې او یری د پیغمبر په سبب د قران باندې من کان حیا هغه څوک چې ژوند دی ژوند دی نه مراد عقل والده ایمان وروړون کې د قابلیت په کې دی ویحق القول او ثابت شي فیصله د عذاب علل کافرین پر مړو باندې په کافرانو باندې په معاندانو باندې. نو آیات کې ډیر تفصیل لري. لومبنه خبر خدایات ساته چې شعر ست ویل کیږي. نو شعر ویل کیږي هغه مکفا او موزون کلام تا چې هغه په قصد د شعر باندې ویل شي. هغه مکفا او موزون کلام چې هغه په قصد او په نیت د شعر باندې ویل شي نو هغه ته شعر وي. خبر ده تعالی باغی کې د وین کی قصد وی چې الفاظ برابر کی دو جملې کی کتای کتای کی د اخر الفاظ داغه برابر کی او خون ول پیدا کی او وی پیری ندی ته شعر وی. او نبی صلی الله و سلام د دینا الله وتعالى د دې تعلیم ورکړل نه پیغمبر سردا خبره خای زکه د پیغمبر په خله باندې الله کلام ساده رہی نه بازي صفاتونه الله د دې وجې نی ورکړي چې مخلوقات تا شبهات پیدا نشي. پیغمبر ته کتابت لیکل نه ورزي دغه رنگي لستل نه ورزي دغه رنگي شعر داغي تعلیم اغا وطني او شعر باندي اگر چې ویل شي کو الله د پیغمبر د پر مناسب ندي د تعلیم نه ورګي ځکه اغا قران بیانې پدې باندي یو شوبر ازي شوبر ازي بخاري کې امام بخاري رحمت الله عليه باب الجهاد کې روایت راوړل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغالبا حنین مکوا دیو جنگ مکوا او غالبا چې د هنین مکوا یا بل مکوا په یو مکوا باندې نبی صلی الله علیه وسلم حوازین غالبا نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ په مکوا باندې چې کله صحابه پسپاشو مکه فتح شو د مکین رستو چې کم jihad دی چې غالبا هنین دی په هغه مکوا باندې لون ته صحابه دا خبر او پرچنن زموږ تعداد زیات دی او موږ ته شکست نه ملاوي نو چې کله هغه د غرونو مست شو او کافران یو سټ تابل سټ تناستو او الله ته دا خبره خو خښوي نه ما نو کافرانو د بره نغه شيره خطا کړل نو صحابه وقتی تور رست شو ته تر بتر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موکبا نه د خپل سورلین را کوشو او دا الفاظ وی ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب ان زه پیغمبرم د الله تعالی زه دروجن نیم زه تختوال نیم ان ابن عبد المطلب زه د عبد المطلب بچی نو یو دی الفاظ باندې اشکال کی ودا ګره شعر دی او یو موکبا نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوت مبارک زخمی شی وا نو نبی علیہ السلام فرمایل ان انت الا اسبا دمیتی وفی سبیل الله ما لقیتی ان انت الا اسبا ته یو غوت دمیتی چتا وینې شوې زخمی شوې وفی سبیل الله ما لقیتی خدا دا الله پلار کې تا دا خبره ملم شوې دا الله پلار کې پتا باندې زخم راغې دا سم معمولی خبره نه دا الله د لارې زخم دی لوی خبره نو پدی باندې اشکال کولیش دی جواب داره چې شعر وای دی ته چې انسان په نیت او په قصد د شعر باندې وای موزون کلام او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخلینه کوتی دی اتفاقی الفاظ دی په قصد د شعر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الفاظ اغن دی دی جواب داره البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض موکو باندې شذن شرانه پرمای چ لم يتمثل بشيء من الشعر الا ببيت اخي بن كيس بن مطرف نبي عليه الصلاه والسلام به بطور مثال په یو موقع باندې د بازو شاعرانو شعر ذکر کو نور داسې شعر نه ذکر کړل لکه د طرف ابن العبد د هغه زمانه جاهلیت اشعار یو شاعرو نبي عليه السلام به د شعر ذکر کو د یو شعر دی ستوب دی لکل ایام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا زرد چه زمانہ بتاتا رز بتاتا اغه شیخ کار کی چې ته په هغه باندې نه پوهه زمانی سره سره دا شعر ویته د زمانہ ډیر سيزونه وخی صحیح شو او بیا دی وی ويأتيك بالأخبار من لم تزودي او ته ته د اغه چا خبرونه راړي صحیح شو چتا اغه تا ویاتی ک بل اخبار خبرونه برالی د تمن اغه سو کلم تو زو دی چتا اغه ته توشه ورکړي نه دا اغه ته د خرچه ورکړي نه دا پخپل باندې به ضمانت ته د ډیرو واقعیاتو او د ډیرو خبرو داغي اظهار اغه وکي نبی صلی الله علیه وسلم په بازو موکو کې دا وی او نبی صلی الله علیه وسلم به داس وی ویاتی ک من لم تو زود بل اخبار الفاظ به مخ کې رستو کړو یو پیرا باتا حضرت ابوبکر صدیق هو نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله دا شعر خدا سے نه دی دا ته چې څنګه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې لست بشاعر و ما ينبغي لي زه شاعر نیمه او زما لپاره په دغه صحیح وزن باندې مناسب نه دي چیزی وای نبی علیہ السلام به دا دوا الفاظ چې څنګه شعر ویلی وای اتی ک بل اخبار نبی علیہ السلام به دا لفظ رستو کو وای اتی ک مل لم تزود دا به را مخک ک بل اخبار لفظ به رستو کو صحیح شو ا دې اول شعر شعر دی نبی علیہ السلام په بازو موکو باندې اغه سره د عبرت لپاره به اغه ذکر کو نبی علیہ السلام به کپا بشیب والاسلام للمرء ناهیه نو په دغه موکو باندې ابو بکر صدیق هغه نبی علیہ السلام ته پر مل کپا بشیب نه دی یا رسول الله دا په کې لفظ د به وې شعر خو ویل دي چې کپا شیب والاسلام للمرء ناهیه د انسان لپاره شیب او اسلام دی کې بشیب نشته شیب لبز دی با نشته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر دن هو فرمایل چې اشهد انک رسول الله قال تعالی وما علمناه الشعر زه گواہی ورکوم ته د الله پیغمبري ور شعر یو شان دی او ته هغه سي نه وای ځکه الله ویل چې موږ پیغمبر ته د شعر تعلیم هغه نه ورکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازو مکو باندې نور شعر اشعار کبتوره مثال نقل کړي نوم الفاظ مخکې رست کړی دي مکمل شعر هغه نه دی ویلي. بیا دا خبره د دې نه ځان نه معلومیږي د شعر مسله چې شعر خوشې دی شعر او که شعر خوشې نه دی شعر ویل. نو شعر په دوه قسم لري ها، شعر په دوه قسم دی، یو خوش شعر دی نو خوش شعر خوش شعر دی او بد بد دی. لکه امام شافعی رحمت الله علیه د حضرت عروه نه مرسلا نقل کړی دی هو کلام فحسنه حسن وکبیه کبیر. بس شعر یو کلام دی نو که خین خده او که بد نو بد دی، خبر ده انده نه. او دلائل شته د دې لپاره لکه نبی علیہ الصلات والسلام به اوه جو قریشن د قریشو حج وکوي په شیرونو کې دا هغه زمانه میډیا وا اخبار نو خدای شیرونو بدلته ویل شو الته بللو دا غي برائی به بیان کړه د هغه مقابل به شیرونو وې د دې برائی به بیان کړه. نبی علیہ السلام به میرې کافرانو حج وکوي ځکه دا په دې باندې د غشو وشتو نه سختي. او یو موقع باندې نبی علیہ الصلات والسلام حسن ابن ثابت نبی علیہ السلام صحابي دی شاعر دی، نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته دعا وکړه. نبی علیہ السلام هغه ته وی عجیب ان نظام در طرف جواب ورکوه دا کافرانو پسې بدی وی ته مقابل کې شعر وایا او دعا به وکړه اللهم ایت بروح القدس یا الله دې پر روح القدس سره مضبوط کی. او پنو لسم سی پارا کې چې کوم ځای کې الله جل جلاله ویل دي چې وا شعرا یتبعوهم الغاون، شاعران چې دي د دې تابعداري ګمراهان خلق کوي. الم تر انهم فی کل وادی یهمون، د دې شاعرانو ته نو ګورې په کوم وادو کې سرګردان دي هلاکیږي. وانهم یقولون ما لا يفعلون، شاعرانه خبرې کوي چې دی کوي نه. نبی اور پسې رسول ویلي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وانتصروا من بعد ما ظلموا، هغه شاعران نه چې هغه ایمان راوړل دي نیک اعمال کوي الله یادوي او انتصار کوي بدله اخلي رست د دینه چې د دې حج ووشي کافران وبسي غلط شعرونه وای نو د هغه بدله اخلي. نو هغه شاعران داسې نه دي، نو دا غینم معلومیږي چې ښه شعر خده او بد شعر بد دي. انورم احادیثو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اصدقو کلمتا کالا شاعر کلمۃ لبید، بهترین شعر بهترین کلمہ چې لبید شعر ویل دا چې الا کل شیء ما خل الله باطل، دا الله نه علاوه کوم شی چې کوم دی دا باطل دی. وکل نعیم لا محاله زائل، او هر یو نعمت چې دی نو دا ختمیدون کې دی دا زائل کیدون کې دی. نبی علیہ السلام دا کلمہ بهترین. او بل روایت کې راځي ان من الشعر حکمتا، شعر نه بازی بالکل حکمت ته، بلکه روایت کی راضی ان المؤمن یجاهد بسیفه ولسانه، مومن پخپل توری سرم jihad کی پخپل جیب سرم. نو بہرحال سمره روایت چی راغلی دی نو داغه نه معلومی کی چی خش شعر خش شعر دی او بد بد دی. نو قران نه معلومی کی وشعرا یتبعهم العون، او دا رنگی ته حدیث نه معلومی کی نبی علیہ السلام پر مل ایام تلیا جو پر رجلن که هند یو سړی خېټه د الټو نډک شي خیر الله من ایام تلی شعر، دا د دین ډېر خلک چې شعرونه نډک شي خبر ځان تعالی الټه خو د خېټه ځان لډک کی، نو دا د دین ډېر خلک چې شعرونه نډک شي. د دین مراد هغه شاعران دي چې هغه د پردو زنانو د غي محاسن د غي ویختو د غي د مخ صفات دا خبره اخوا دي خو ذکر کئ. نو دین مراد هغه شعرونه دي دغه شعرونه چې دي هغه کبیح. نو به هر حال د نبی علیہ الصلات والسلام نه د شعر نه پی کول مطلب دا نه دی چې شعر مطلقاً بیکار شي. خشیر خشیر دی او غلط شعر غلط شعر دی. او نبی علیہ الصلات والسلام اوریدلم کړي یو موقع باندې نبی علیہ الصلات والسلام دی او کافر شاعر دی بلا اشعار اورید صحابه وې نبی علیہ السلام وی هی نور وایا چې بیا به وی هی نور وایا او امیہ ابن ابی سل دا اشعار ډیر شعرونه وي. د نبی علیہ الصلات والسلام اخره کې فرمایل چ امن شعره وکفر قلبه وکفر قلبه، امن شعره د دې شاعر شعر او ایمان وروړي د ټول توحید نه ډک دي د صحیح عقاید نه ډک دي، او وکفر قلبه زړه سو کافر او د دې ایمان د مرګ بیا هغه په کفر باندې راغلي دي. نو بهر حال شعر اورې دې شی ویلم شي او غلط شعر ویلم ناجایز دي، داګه اورې دې مسری چې غلط جذبات پیدا کړي او غلطه جذبه جوړي. الله پرمای وما علمناه الشعر، او مون تعلیم نه دی ورکړ پیغمبر ته د شعر وما يم بهله، او مناسب نه دی پیغمبر د پر شعر ان هو او نه دی دا کلام الله چې کوم نبی علیہ السلام بیان کی الا ذکر دا خود یاد دا الله سبب دی پدې خو سره الله یې قران وی الله وتعالى شي الا ذکر النسیت مومنان په فن والی و قران مبین قران ښکارا دی واضح دی دا الله احکامات ظاهری لینذر به من کان حی تو یرف اغس په دې قران سره اغس چا ژوند دی ژوندو ته قران ویل پکارې موږ اکثر مړو ته مړی تم صورت یاسی جمړی کی نیس دی ری مرګ پر روان دی خدا چې مړ شي نو بیا ته مقبره ته وړي نبی علیہ السلام یا صحابه مقبره ته قران نو وړي نه دی مقبره کې صرف سلام کړه دی وتا او یې استغفار ویل دی یہ مختصر ود د عبرت خبرې کړې دي ال د قرانونو اول سورته یاسینونو اول یا د مړ خواږي قرانونو اغې ته ویل خبر ده قران زیات ترچا توایا وای ورپسې بخور پسې خه خبره ده او قران سره بسو کړي ژوندو ته اور او ژوند دي وته کینی دا د ژوندو لپاره چې ژوند په عملو کې عبرت تنه واخلي خپل زندگی په تیر کی لیون زرمن کان حیین چې ژوند دې یعنی عقل والده مؤمن دې وای حق القول او ثابت شي فیصلہ دا عذاب علی الکافرین بچا بانے پا کافران بانے وما علمنا هو اللہ ویمون تعلیم ندی ورکڑت تا شعرات شعر وما ینبغی و مناسب ندی لہو دی پیامبر دا پارا شعر ان هو ندی دادات دی چی بیان اللہ دی کرون مگر نصیت سبب دیاد دا اللہ دی یا اللہ دی کرون پندو نصیت دی و قرآن مبین و قرآن ظاہر ان کے دا احکامات دی یا قرآن خکار واضح دی لیون زرا د پارا د دې چې تو یاره پدې سرا من کان اوسو کایان چې ژوند دې یعنی عقل والے دې دماغ والے دې ويحق القول ثابت شي فیصله د عذاب علل کافرین اپ کافرانو باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه اجمعین الله متشاب عبادت نصیب کرنا خیر برکت نصیب دنیا خیر دشوار نصیب یا اللہ رضی شکر رضا نصیب زمین و معاف کیا صلی اللہ تعالیٰ